योगी है कर निंदा जखे मदमास रु भांगी जो भखे इको तेर से पूरी शार नर कही जाई सती सती भाखंत श्री गोरख राई सती सती भाखंत श्री गोरख राई एकाएकी सिधनाओ दोईर मुतीते साधवा चारी पंच कुटुंब नाओ दस विसते दस करा महामा धरी महा मा कुमिते सतीमता शब्द विचारी नाना है जिनी सत गुरु खो जान सिर की पोट उतारी तीन सिर की पोट उतारी जे आसाते आपदा जे संसाते सुगम गुरु मुख भी नान भाजसी गोरख ये दू जो बड़ रोग जप थप जोगी संयम सार बाले कंद्रप किया छार ये हा जोगी जग में जोया दूजा पेट भरे सब कोई जोगी है पर निंदा जखे मदमास अरु भांगे जो भखे कैसे बोलो पंडिता देवा कौने ठाई निज तत निहारता हमें तुम्हें नहीं कैसे बोलो पंडिता पखान ची देवली पखान चा देव पखान पूजिला कैसे फीटिला सनेह पखान ची देवली सर जीव तोड़िला निर्जीव पूजिला पाप ची करणी कैसे दूतर तीरिला पखान ची देवली पखान चा देव तीर्थी स्नान करिला बाहर धोय कैसे भीतर बेदला पखान ची देवली पखान चा देव आदिनाथ नाती मच्छिंद्रनाथ पूता निज तात निहारे गोरख अवधूत निज तात निहारे गोरख अवधूत पखान ची देवली पखान चा देव पखान पूजिला कैसे फिटला सनीबा, कैसे बोलो पंडिता, देवा काने थाई निज ततनी हार तामे तुम्हें नहीं, कैसे बोलो पंडिता। एक अदद उखरी सी जिंदगी, टांकते न टांकते आगे यूं चल देने में क्या दुख, रोना ही रोना आपा खोना, रोना कलपना अकारत है, घुटे घुटे जीना केवल बिस्पीना, भटकना अकारत है, सार्थकता कुछ तो संजोय है, चिरी चुरमन की चुक चुक चिक चुक चुक आगे यूं चल देने में क्या दुख, क्षण दो या चार जिसको जीना कहते, जानना नहीं गुनाह और पंक्तिकाएं गीत किसी की मन में बांचना नहीं गुनाह, तेरी मन भाषा में ही गाते भानु कांत रंजक अंजुम पिक सुख, आगे यूं चल देने में क्या दुख, घेरे में जीवन आंखों पे पट्टियां, यातना निरंतरता लीक लीक गाड़ी चाबुक दर चाबुक, भागना निरंतरता मशीने करिश्मे कटचित चिटपट, घर कटचित चिटपट कुछ रुक आगे यूं चल देने में क्या दुख, एक अदद उघड़ी सी जिंदगी टांकते न टांकते आगे यूं चल देने में क्या दुख, मनुष्य चलता ही चला जाता है बिना सोचे क्यों, बिना सोचे कहां से, बिना सोचे किस ओर, यही भी नहीं सोचता कि मैं कौन हूं और भागा जाता है, ऐसी भागदौड़ का क्या परिणाम होगा, क्या हाथ लगेगा, आगे यूं चल देने में क्या दुख, थोड़ा रुको एक बार पुनर्विचार करो, मैं कौन हूं इस प्रश्न को जगने दो, क्योंकि इसी प्रश्न के गहन उतर जाने पर, तुम्हारे प्राणपण में इसी प्रश्न के तीर के चुभ जाने पर जीवन का रहस्य अपना पर्दा उठाता है। लेकिन धर्म के नाम पर जो लोग मंदिरों मस्जिदों देवालयों में बैठ गए, वे भी रुके नहीं, वे भी चल रहे, उनकी दौड़ भी जारी है। तुम धन पाना चाहते हो, वे स्वर्ग पाना चाहते, तुम पद पाना चाहते हो, वे परमात्मा पाना चाहते, लेकिन चाह जहां है वहां विक्षिप्तता है, और जहां चाह है वहां प्रतिस्पर्धा है, और जहां चाह है वहां प्रतियोगिता है, पूरा बाजार है। जहां चाह है वहां भय, कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं दूसरा मुझसे पहले जीत ना जाए। जहां चाह है वहां निंदा है, विरोध है, जहां चाह है वहां संघर्षण है, वहां तनाव है। चाह के जाते ही जीवन में एक अपूर्व विश्राम आ जाता है, चाह के जाते ही पतझड़ के दिन गए, वसंत आया। धार्मिक कौन है? वह नहीं जिसने चाह बदल ली, बल्कि वह जिसने चाह समझ ली। चाह दौड़ाती है, बेतुक दौड़ाती है, व्यर्थ दौड़ाती, निरर्थक दौड़ाती, दौड़ने के लिए दौड़ाती, फिर दौड़ना आदत हो जाती, आदमी दौड़े ही चले जाता है। जब तक कब्र में ना गिर जाए दौड़ जारी रहती, पहुंचता कहीं नहीं। सारी दौड़ के बाद हम केवल कब्र में पहुंच जाते, हाथ कुछ भी नहीं लगता, शायद कुछ लेके आए थे वह भी गमा बैठते। लेकिन दौड़ ने इस बुरी तरह पकड़ा है मन को कि अगर हम कभी दौड़ की व्यर्थता से जागते भी हैं तो नई दौड़ शुरू कर देते। जंजीरों में हम ऐसे बंध गए हैं कि कभी अगर जंजीरों की पीड़ा सालती है तो हम नई जंजीरें ढाल लेते हैं। ये भी हो सकता है कि लोहे की जंजीरी की जगह तुम सोने की जंजीरें ढाल लो, और ये भी हो सकता है कि सोने की जंजीरों पर हीरे जवाहरात जड़ लो, मगर जंजीरें जंजीरें। यहां सांसारिक तो बंधा ही हुआ है, यहां तथाकथित आध्यात्मिक लोग भी बंधे हुए। मुक्त तो वही है जिसकी कोई चाह नहीं, जो परमात्मा को भी चाहता नहीं, जो स्वर्ग भी चाहता नहीं, जिसने चाह की व्यर्थता समझ ली कि चाह भटकाती है दौड़ाती, जिसने चाह की ज्वर ग्रस्तता समझ ली, जिसने चाह की विक्षिप्तता समझ ली, जिसने चाह को आंख भर देख लिया और चाह को गिर जाने दिया और नई चाह नहीं उठाई, जो ऐसा चाह शून्य हो जाता है उसे परमात्मा मिलता है, उसे मिला ही हुआ है। इधर गई चाह उधर आंख खुली, इधर मिटी चाह उधर परमात्मा अवतरित हुआ। छिपा ही था, बाट जो होता था कि चाह हट जाए तो आमना सामना हो जाए। तुम ही थोड़े उसके दरस परस को लालाए थे, वह भी तुम्हारे दरस परस को लालाए थे, लेकिन बीच में खड़ी चाह की एक दीवार। चाह का क्या अर्थ होता है? चाह का अर्थ होता है जैसा मैं हूं वैसा नहीं, मुझे कुछ और होना है। चाह का अर्थ होता है जहां मैं हूं यहां नहीं, मुझे कहीं और होना है। चाह का अर्थ है आज आज सुख नहीं है, सुख कल होगा। चाह कहती है चलो दौड़ो पहुंचो। चाह छोड़ने का अर्थ होता है मैं जहां हूं संतुष्ट हूं, जैसा हूं आनंदित हूं, इससे अन्यथा होने की कोई आकांक्षा नहीं। सब आकांक्षाएं अन्यथा होने की आकांक्षाएं, इसलिए सब आकांक्षाएं तुम्हें तुम्हारे केंद्र से च्युत कर देती। जैसे ही आकांक्षा गई तुम अपने केंद्र पर विराजमान हो गए। केंद्र पर विराजमान होते ही पाया जाता है भक्त ही भगवान है। आज के सूत्र, जोगी होई परिनिंदा जपे, मद मास अरु मांग जो भके, एक उत्तर से पुरिसा नरक ही जाई, सती सती भाषंत श्री गोरख राय। जोगी होई परनिंदा झके, कहते हैं योगी होकर पर की निंदा करोगे तो योग खो गया। यहां कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली बात, निंदा और आलोचना का भेद समझ लेना जरूरी है, क्योंकि आलोचना तो गोरख भी कर रहे, ये भी आलोचना के सूत्र है। ये कहना कि जोगी होई पर निंदा झके, मद मास अरु भांग जो भके, कि योगी होकर जो पराई की निंदा करेगा, मदमांस खाएगा, भांग पिएगा, ऐसे लोग हजारों की तादाद में नरक में पड़ते हैं। इकहत्तर से पुरुषा नरक ही जाए, ऐसे लोग अनंत संख्या में नरक में पड़ जाते हैं। गोरख कहते हैं मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, सुन लो, आलोचना तो इसमें भी है, निंदा इसमें नहीं है। आलोचना और निंदा का भेद जरा बारीक है और समझ में ना आए तो भूल हो सकती। आलोचना तो बुद्ध ने भी की, महावीर ने भी की, आलोचना तो क्राइस्ट ने भी की, मोहम्मद ने भी की। ऐसा कोई सदगुरु नहीं हुआ पृथ्वी पर जिसने आलोचना ना की हो। भेद क्या है? आलोचना और निंदा का भेद सूक्ष्म है। कभी कभी निंदा आलोचना जैसी मालूम हो सकती है और कभी कभी आलोचना निंदा जैसी मालूम हो सकती है। बहुत करीब नाता रिश्ता है, उनका रूप रंग एक जैसा है मगर उनकी आत्मा बड़ी भिन्न है। आलोचना होती है करुणा से, निंदा होती है घृणा से। आलोचना होती है जगाने के लिए, निंदा होती है मिटाने के लिए। आलोचना का लक्ष्य होता है सत्य का आविष्कार, निंदा का लक्ष्य होता है दूसरे के अहंकार को गिराना, धूल धूसरित करना, पैरों में दबा देना। निंदा का लक्ष्य होता है दूसरे की आत्मा को कैसे चोट पहुंचाना, कैसे घाव करना। आलोचना का लक्ष्य होता है सत्य को कैसे खोजे। धूल में पड़ा हीरा है, इसे कैसे धो ले, शुद्ध कर ले। आलोचना अत्यंत मैत्रीपूर्ण है, चाहे कितनी ही कठोर क्यों ना हो फिर भी उसमें मैत्री, और निंदा चाहे कितनी ही मधुर क्यों ना हो, मीठी क्यों ना हो, उसमें जहर है। शायद जहर को शक्कर में लपेट के दिया जा रहा है। निंदा उठती है अहंकार भाव से, मैं तुमसे बड़ा है, तुम्हें छोटा करके दिखाऊंगा। आलोचना का कोई संबंध अहंकार से नहीं, आलोचना का संबंध मैं तू से नहीं। आलोचना इस बात का अन्वेषण है कि सत्य क्या है, सत्य कैसा है। आलोचना बहुत कठोर हो सकती है क्योंकि कभी कभी असत्य को काटने के लिए कृपाण का उपयोग करना होता। असत्य की चट्टाने हैं तो सत्य के हथौड़े और छेनियां बनानी पड़ती। आखिर गोरख के पीछे आने वाले कबीर और भी धार रखते, तलवार पर और धार आ जाती। कबीर की चोट ऐसी है कि टुकड़े टुकड़े कर जाए, लेकिन तुम्हें नहीं टुकड़े टुकड़े कर जाए, तुम्हारे असत्य को। जब तुम चोर पर हमला कर दो तो निंदा, और जब तुम चोरी पर हमला करो तो आलोचना। जब तुम पापी को घृणा करने लगो तो निंदा, और जब तुम पाप को घृणा करो तो आलोचना। निंदा तो योगी नहीं कर सकता, निंदा का तो रस ही अत्यंत मूर्छित व्यक्ति में होता है। निंदा का मनोविज्ञान क्या है? दुनिया के अधिकतम लोग निंदा में पड़े होते। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान बहुत सीधा साफ है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे अहंकार की प्रतिष्ठा हो, कि मैं सबसे बड़ा। इसको सिद्ध करना बहुत कठिन है। मैं सबसे बड़ा यह बात सिद्ध करनी बहुत कठिन है, क्योंकि और भी सभी लोग इसी को सिद्ध करने में लगे, और वो लोग एक ही बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा। कितने लोग बड़े हो सकते हैं? इतना घमासान चलेगा, इसमें जीत करीब करीब असंभव। कौन जीत सकेगा? एक एक आदमी अरबों आदमियों के खिलाफ लड़ेगा, हार निश्चित है। यहां सभी हार जाएंगे, यहां कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता। तो फिर एक सुगम उपाय खोजता है मन। मन कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, ये तो सिद्ध करना कठिन है, लेकिन कोई मुझसे बड़ा नहीं है, ये सिद्ध करना आसान है। ख्याल रखना, किसी चीज की विधायकता को सिद्ध करना सदा कठिन होता है। नकारात्मक वक्तव्य सदा आसान होता है। जैसे अगर सिद्ध करना चाहो कि ईश्वर है तो बहुत कठिन बात है, जीवन को तपश्चर्या में अग्नि से गुजारना होगा, तब भी कब हो पाएगी ये सिद्धि कुछ पता नहीं, इस जन्म में, अगले जन्म में, जन्मों जन्मों में। लेकिन ईश्वर नहीं है ये सिद्ध करना हो तो अभी हो सकता है, इसमें कुछ अड़चन नहीं है, जरा सी तर्क कुशलता चाहिए बस। नास्तिक होना कोई बड़ी कुशलता की बुद्धिमानी की बात नहीं है, बुद्धू से बुद्ध आदमी नास्तिक हो सकता है। तुर्गनेव की प्रसिद्ध कथा है, महामूर्ख, एक गांव में एक महामूर्ख था, वो बहुत परेशान था क्योंकि वो कुछ भी कहता लोग हंस देते, लोग उसको महामूर्ख मान ही लिए थे, वो कभी ठीक भी बात कहता तो भी लोग हंस देते। वो सुकड़ा सुकड़ा जीता था, बोलता तक नहीं था, ना बोले तो लोग हंसते थे, बोले तो लोग हंसते थे, कुछ करे तो लोग हंसते थे, ना करे तो लोग हंसते थे। उस गांव में एक फकीर आया, उस महामूर्ख ने रात उस फकीर के चरण पकड़े और कहा कि मुझे कुछ आशीर्वाद दो, मेरी जिंदगी क्या ऐसे ही बीत जाएगी सुकड़े सुकड़े, क्या मैं महामूर्ख की तरह ही मरूंगा कि थोड़ी बुद्धि मुझ में आ जाए। उस फकीर ने कहा उपाय है ये ले सूत्र, तू निंदा शुरू कर दे। उसने कहा निंदा से क्या होगा। फकीर ने कहा 7 दिन तू कर और फिर मेरे पास आना। उस महामूर्ख ने पूछा करना क्या है निंदा में। उस फकीर ने कहा कोई कुछ भी कहे तू नकारात्मक वक्तव्य देना, जैसे कोई कहे कि देखो कितना सुंदर सूरज निकल रहा है, तू कहना इसमें क्या सुंदर है, सिद्ध करो सुंदर कहां है, क्या सुंदर, रोज निकलता है, अरबों खरबों सालों से निकल रहा है, आग का गोला है, सुंदर क्या है। कोई कहे कि देखो जीसस के वचन कितने प्यारे हैं, तू तत्क्षण टूट पड़ना कि क्या है इसमें प्यारा, कौन सी बात खूबी की है, कौन सी बात नई है, सदा से तो यही कहा गया है, सब पिटा पिटाया है, सब बासा है, सब उधार है, तू नकार ही करना। कोई सुंदर स्त्री को देख के कहे कितनी सुंदर स्त्री, तू कहना इसमें है क्या, जरा नाक लंबी हो गई तो हो क्या गया, कि रंग जरा सफेद हुआ तो हो क्या गया, सफेद तो कोढ़ी भी होते। सुंदर कहां है सिद्ध करो। तू हरेक से प्रमाण मांगना और ख्याल रखना ये कि हमेशा नकार में रहना, उनको विधेय में डाल देना, तू नकार में रहना, 7 दिन बाद आ जाना। 7 दिन बाद तो जब आया महामूर्ख तो अकेला नहीं आया, उसके कई शिष्य हो गए थे, वो आगे आगे आ रहा था, फूल मालाएं उसके गले में डली थी, बैंड बाजी बज रहे थे। उसने फकीर से कहा कि तरकीब काम कर गई, गांव में एकदम सन्नाटा खिंच गया है, जहां निकल जाता हूं लोग सिन्नी चकल लेते, लोगों में खबर पहुंच गई है कि मैं महामेधावी, मेरे सामने कोई जीत नहीं सकता, अब आगे क्या करना है। अब आगे तू कुछ करने ही मत, बस तू इसी पर रोके रहना, अगर तेरे को मेधा बचानी, कभी विदेह में मत पड़ना, ईश्वर की कोई कहे तो तत्क्षण तत्क्षण नास्तिकता प्रकट करना, जो भी कहा जाए तू हमेशा नकारात्मक वक्तव्य देना, तुझे कोई ना हरा सकेगा, क्योंकि नकारात्मक वक्तव्य को असिद्ध करना बहुत कठिन, विधायक वक्तव्य को सिद्ध करना बहुत कठिन। ईश्वर को स्वीकार करने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए, बड़ी सूक्ष्म संवेदना चाहिए, हृदय का अत्यंत जागरूक रूप चाहिए, चैतन्य की निखरी हुई दशा चाहिए। भीतर थोड़ी रोशनी चाहिए, लेकिन ईश्वर को इंकार करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। कोई अनिवार्यता नहीं है ईश्वर को इंकार करने के लिए। इसलिए लोग दुनिया में निंदा करते, निंदा का मनोविज्ञान सस्ता मनोविज्ञान है, सुगम उपाय, इससे तुम्हारी प्रतिभा सिद्ध होती और इसमें कुछ खर्च पड़ता ही नहीं। हल्दी लगे न फिट करी, रंग चोखा हो जाए, इसमें कुछ खर्च होते ही नहीं। इसे सीखने कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई सत्संग करना आवश्यक नहीं। इसलिए हर आदमी निंदा में कुशल है। तुम चारों तरफ लोगों को पाओगे निंदा रस लेते। पता नहीं जिन्होंने रसों की गणना की उन्होंने निंदा रस क्यों छोड़ दिया, क्योंकि और सब रस तो कोई कभी कभार लेता, निंदा रस तो लोग रोज लेते हैं सुबह से सांस तक। तुम अखबार पढ़ते हो इसलिए कि कुछ निंदा रस मिल जाए, जरा किसी की निंदा हो रही हो तुम एकदम चौकन्ने होकर सुनने लगते हो। तुम कैसे ध्यानस्थ हो जाते हो अगर कोई आके बताए कि पड़ोसी की स्त्री किसके साथ भाग गई। तुम भूल जाते हो सब संसार की बात है, उस क्षण ध्यान ऐसा लगता है। तुम खोद खोद के पूछने लगते हो कुछ और तो कहो, कुछ आगे तो बताओ, विस्तार में चलो जरा, ऐसे संक्षिप्त ना हो कहां भागे जा रहे हो, पूरी बात कह के जाओ, बैठो चाय पी लो। पलक पावड़े बिछा देते हो जहां तुम्हें लगता है कि कुछ निंदा हो रही, वहीं तुम्हें रस आता है। रस आता है क्योंकि दूसरा आदमी छोटा किया जा रहा है और उसके छोटे होने में एक भीतरी प्रतीति होती कि मैं बड़ा हूं। इसलिए अगर कोई भिखारी रास्ते पर केले के छिलके पर फिसल के गिर पड़े तो तुम्हें उतना रस नहीं आता जितना रस कोई सम्राट केले के छिलके के फिसल के गिर पड़े तो आए, दिल खुश हो जाएगा। जिसको मुल्ला नसीरुद्दीन कहता है दिल का गार्डन गार्डन हो जाना, बाग बाग हो जाने का उसने अनुवाद किया। जब पहली दफा उसने मुझसे कहा मैं भी चौंका, उसने मुझसे पूछा कि ये दिल का गार्डन गार्डन हो जाना क्या है। उसने कहा अरे बाग बाग हो जाना, ये उसका अंग्रेजी अनुवाद है। कोई बात सा फिसल के गिर पड़े कैसा चित्त प्रसन्न होता है। इसलिए जब तुम्हें खबर मिल जाती कि कोई प्रधानमंत्री कोई राष्ट्रपति किसी गलत काम को करते हुए पकड़ लिया गया है तो कैसा निंदा का रस फैलता है, क्या प्रयोजन है, किसको लेना देना होना चाहिए। कोई प्रधानमंत्री अगर किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गया बस, जैसे कि कोई बड़ी अनूठी बात हो गई, कितना रस फैलता है, कितने लोग उत्सुक हो जाते। ये सिर्फ एक बात बताई जा रही है इसके भीतर, सिर्फ एक बात की सूचना हो रही कि तुम प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि जरा फंसो, कि जरा कहीं गिरो, कि जरा पैर फिसले तुम्हारा किसी केले के छिलके पर, तुम चारों खाने चित्त हो जाओ। ये दिल में तुम्हारे आकांक्षा ही थी। इसलिए जो व्यक्ति भी चार पांच साल सत्ता में रह जाता जनता उसी को सत्ता से उतारने को उत्सुक हो जाती, आतुर हो जाती, बहुत हो गया, ये गिरना ही चाहिए आदमी। छोटी छोटी बातें फिर खूब बड़ी बड़ी करके फैलाई जाती और लोग उनको स्वीकार करने को राजी होते। तुमने मजा देखा, अगर तुम किसी की प्रशंसा करो कोई सुनने को राजी नहीं, न कोई स्वीकार करने को राजी। अगर तुम कहो कि फलां व्यक्ति देखो कैसा महात्मा हो गया, वो कहेगा अरे सब देख लिए महात्मा, कहीं कोई महात्मा ना होता है ना हुआ है, सब धोखाधड़ी, कुछ चालबाजी होगी, जरा रुको थोड़ा ठहरो, जब पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा, हमने कई को गिरते देख लिया है। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि फलां आदमी चोरी कर रहा है, फला आदमी बेईमान है, फला आदमी ने रुष्वत खाई, तो तुम कभी इंकार नहीं करते कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तुम तो तत्क्षण स्वीकार कर ले तो जैसे तुम पहले से माने ही बैठे थे। हमने ये मान ही रखा है कि हमारे अतिरिक्त और सब लोग बुरे हैं, किन्हीं का पता चल गया है, किन्हीं का पता नहीं चला, कभी चल जाएगा, मगर हमारे सिवाय सारे लोग बुरे हैं। ये तो हमारी स्वीकृत मान्यता है। इस स्वीकृत मान्यता को जो भी सहारा दे देता है हम तत्क्षण अंगीकार कर लेते हैं। हालत हमारी ऐसी, अगर कोई तुमसे कहे कि फला आदमी देखो कितनी प्यारी बांसुरी बजा रहा है, तुम कहोगे वो क्या खाक बांसुरी बजाएगा, चोर लंपट लुच्चा। जैसे कि लुच्चा लंपट और चोर होने से बांसुरी बनाने में बजाने में कोई बाधा पड़ती हो, लेकिन तुमने तत्क्षण निंदा कर दी, वो क्या खाक बांसुरी बजाएगा, उसकी बांसुरी में क्या रखा है। हम उसे भली बात जानते, हम उसके बाप दादों को भी जानते, वो क्या बांसुरी बजाएगा। लेकिन इससे उल्टी बात तुम्हें कभी सुनने में ना आएगी कि कोई कहे कि देखो वो आदमी चोर है, बेईमान है, लंपट, और तुम कहो कि नहीं ये कैसे हो सकता है क्योंकि वो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, इतनी प्यारी बांसुरी बजाने वाला आदमी चोर होगा, लंपट होगा, ये कैसे हो सकता है, ऐसा तुम कभी ना कहोगे। ये तुम्हारे अहंकार के विपरीत है। जो तुम्हारे अहंकार को भरता है वह है निंदा। इसलिए प्रशंसा तो लोग बड़े बेमन से करते हैं, बड़े बेमन से, मजबूरी में करते हैं। कुछ लेना हो प्रशंसा करके तो करते हैं, इसलिए ऊपर ऊपर प्रशंसा कर देते हैं, पीछे बदला लेते हैं। अदालत में मुकदमा था, एक नेताजी ने अदालत में एक आदमी का मानहानि का मुकदमा चलाया था, क्योंकि होटल में जहां की 50-60 लोग मौजूद थे उस आदमी ने नेताजी को उल्लू का पट्टा कह दिया। स्वभावतः नेताजी क्रुद्ध हो गए, उल्लू का पट्टा, इसको मजा चखा के रहेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन नेताजी के बगल में ही खड़ा था जब उल्लू का पट्टा उन्हें कहा गया, तो उन्होंने उससे कहा कि मुल्ला गवाही देनी होगी, तुम्हारे सामने कहा था। उसने कहा बिल्कुल गवाही दूंगा, प्रत्यक्ष गवाह मैं हूं, मेरे सामने गाली दी गई है, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा था। अदालत में गवाहियां हुई, मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा मजिस्ट्रेट ने कि वहां 50 लोग थे और जिस आदमी पर दोष लगाया गया गाली देने का, वो आदमी कहता है कि मैंने किसी का नाम लेके नहीं कहा, हाँ मैंने उल्लू का पट्टा शब्द उपयोग किया था, मगर वहां 50-60 लोग थे, नेताजी को मैंने लक्ष्य करके ये नहीं कहा है, तुम्हारे पास क्या सबूत है नसरुद्दीन के नेताजी को ही लक्ष्य करके। नसरुद्दीन ने कहा मैं मानता हूं वहां 50-60 लोग थे, लेकिन उल्लू का पट्टा वहां सिवाय नेताजी के और कोई था ही नहीं। अब क्या करोगे, अपना गवाह भी ये कह रहा है। तुम चाहते हो जो सत्ता में है, शक्ति में, पद में है, प्रतिष्ठा में, जिनके पास धन है, वो चारों खानों गिरे, इससे तुम्हारे दिल को बड़ी राहत होगी। दुनिया में जब कभी किसी का पतन होता है लोगों के चित्त को बड़ी राहत मिलती है, बड़ा हल्कापन आ जाता है। लोग प्रतीक्षा करते हैं इसकी कि किसी का चरित्र भ्रष्ट हो जाए। इस पर बहुत दारमदार है उनकी, चरित्र तो बनाना मुश्किल है, अपने जीवन को तो गरिमा देना मुश्किल है, महिमा देना मुश्किल है, मगर किसी की महिमा छिन जाए तो उसको बढ़ा चढ़ा के चर्चा करना तो आसान है। जितनी उस कि तुम चर्चा करते हो बुराई की, उतने ही तुम भीतर अच्छे होते जाते हो। यह निंदा का मनोविज्ञान है, यह अहंकार की छाया है और अहंकार का पोषण भी। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुमसे कह रहा हूं तुम अंधे की तरह जीना, या गोरख तुमसे कह रहे हैं तुम अंधे की तरह जीना। जहां तुम गलत देखो वहां चुप रह जाना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, न गोरख कह रहे हैं, क्योंकि अगर गोरख ये कहते तो जो उन्होंने कहा ये भी नहीं कह सकते थे। इस बात को ख्याल में ले लो, ये भी तो गलत देखा ना, ये देखा कि योगी और निंदा कर रहे हैं, कि योगी और मद मांस और भांग पी रहे हैं, तो कहा कि नरक में पड़ोगे। इसको तुम निंदा मत समझना, इसमें निंदा कुछ भी नहीं है, इसमें सहज करुणा है, इसमें सहज सद्भाव है, उन्हें नीचे दिखाने का प्रयोजन नहीं है। सच में तो उन्हें ऊपर उठाने की आकांक्षा है, उन्हें जगाने की आकांक्षा है। कभी कभी जगाने वाला भी दुश्मन मालूम पड़ता है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता तुम किसी से कह देते हो भाई सुबह मुझे उठा देना, ट्रेन पकड़नी 4 बजे की, और तुम तो 3 बजे उठते ही हो ब्रह्म मुहूर्त में, मुझे उठा देना। वो आदमी तुम्हें 3 बजे उठाने आया, तुम मन ही मन में गाली देते हो उस आदमी को जिसको तुमने ही कहा है कि 3 बजे उठा देना, कि ये बदतमीज आ गया, कि इस हराम जादे को आज ही सूझ गया, कि हमने कह दिया था गलती हो गई, मगर कोई गलती को मान के करने की जरूरत ही थोड़ी थी, कि ये दुष्ट कहां टले, और अगर वो तुम्हें खींच के उठाने लगे झगड़ा भी हो सकता है। जर्मनी का प्रसिद्ध विचारक हुआ इमैनुअल कांट, उसने एक नौकर रख छोड़ा था, उसको सुबह उठने में बड़ी अड़चन होती थी। नौकर का कुल काम इतना था कि चाहे मारपीट हो जाए मगर उठा दे, तो मारपीट होती थी, ये इसके लिए नौकर ही रखा हुआ था। कई नौकर छोड़ के चले जाते थे कि ये क्या मामला है, पर वो कहता कि तुम्हें रखे ही इसीलिए, तुम फिक्र ही मत करना, मैं तुमसे ये तो नहीं कहता कि मैं मारूं तो तुम मत मारना, तुम भी मारना, मगर मुझे उठा के रहना। भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, अभी तो पश्चिम में इस तरह के विद्युत के कंबल बन गए जिनमें तुम अलार्म भर दो, घड़ी भी लगी रहती और सुबह ठीक 5 बजे बिजली का शॉक, जो नहीं उठ सकते उनके लिए इंतजाम करना पड़ेगा, लगा एक शॉक और छलांग लगा के तुम बाहर हुए, क्योंकि साधारण अलार्म काम नहीं करते, लोग उनको बंद कर देते, घड़ी पटक देते, खुद की घड़ी, फिर बाद में पछताते हैं कि फूट गई है, 50 रुपए का नुकसान हो गया, खुद ने ही अलार्म भरा, खुद ही घड़ी पटक देते, उनके लिए इंतजाम करने पड़े। जगाने वाला प्रीतिकर नहीं लगता, क्योंकि उस समय तुम मधुर निद्रा में खोए हो, हो सकता है कोई मीठा सपना देख रहे हो सकता है बिल्कुल अभी अभी बस क्लियोपेत्रा से मिलन ही होने वाला था, कि हेमा मालिनी बस चली ही आ रही, बस आलिंगन होने के ही करीब था और ये दुष्ट आ गया, या ये आराम बच गया, ऐसी घड़ी को कोई बर्दाश्त करे। इसलिए बुद्धों को हम बड़ी मुश्किल से स्वीकार कर पाते, करते करते ही स्वीकार कर पाते। तुम्हारे स्वप्न तोड़ देने वाले लोग कैसे तुम्हें प्रीतिकर लगेंगे, तुम नाराज होते हो। इससे ये मत समझना कि योगी आलोचना न करेगा, और कौन आलोचना करेगा, वही हकदार है, लेकिन निंदा नहीं करेगा, उसकी आंखों में तुम्हारा अपमान नहीं होगा, उसकी वाणी कठोर हो सकती, उसकी वाणी बहुत पैनी हो सकती, उसके शब्द धार वाले हो सकते, होने ही चाहिए। कबीर ने तो कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, लठ हाथ में लिए खड़े बाजार में, जो घर बारे आपना चले हमारे साथ, हो तैयारी तो घर में आग लगा दो और चलो हमारे साथ, और लठ लिए खड़े लिए लुकाठी हाथ, फिर पीछे लौट के भी नहीं देखने देंगे, नहीं सिर खोल देंगे। योगी कठोर हो सकता है, लेकिन कठोर होता है तुम्हारे दुर्गुण पर, तुम पर नहीं, तुम पर तो उसकी बड़ी अनुकंपा है, बड़ा प्रेम है, इसलिए कभी कभी अड़चन हो सकती है, कभी कभी तुम्हें भ्रांति हो सकती है, पर साफ साफ भेद समझ लेना। जोगी होई पर निंदा झके, योगी होकर और दूसरे की निंदा करोगे, मद मांस अरु भांग जो भके, और अभी भी तुमसे मांस नहीं छूटा, मदिरा नहीं छूटी, और अभी भी तुम भांग और गांजा जैसे मादक पदार्थों में डूबते हो, एक बात ख्याल रखना, जो जागे हैं वो तुम्हारे शराब या मांस मदिरा के विपरीत किन्हीं और कारणों से हैं। तुम भी इनके विपरीत होते हो लेकिन तुम्हारे कारण भिन्न। तुम कहते हो मदिरा मत पीना क्योंकि व्यर्थ पैसे की हानि होती, स्वास्थ्य खराब होता है, पत्नी बच्चे भूखे मरेंगे, इसलिए मत पीना। ये कोई कारण ज्यादा देर तक साथ देने वाले नहीं है। समझो कि तुम्हारे पास काफी सुविधा है और तुम्हारे मांस मदिरा पीने से खाने से बच्चे पत्नी भूखे नहीं मर जाएंगे, तो फिर क्या अड़चन है। तो ये शिक्षा गरीबों के लिए होगी, अमीरों के लिए नहीं, उनके लिए कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बड़ी सशक्त शिक्षा हो गई। ये शिक्षा कहती है कि शरीर खराब हो जाएगा, लेकिन शरीर तो खराब हो ही जाता है, दिन दो दिन पहले के दिन दो दिन बाद, इसका क्या मूल्य है। 70 साल में मरे कि 80 साल में मरे, अच्छा तो यही कि 70 साल में मर गए, 10 साल के लिए दूसरे को जगह खाली करके, दुनिया में जगह वैसे ही कम, भीड़ बढ़ती जाती, हाथ हिलाने की जगह नहीं रह गई। तुम जितनी जल्दी विदा हो जाओ उतना अच्छा। तो 10 साल ज्यादा जी गए, इससे कुछ दुनिया का हित नहीं, न मनुष्य जाति का कोई कल्याण। फिर 10 साल पहले मरे कि 10 साल बाद मरे, फर्क क्या पड़ता है। 10 साल और रह जाते, कुछ लोगों को और चूसते, कुछ और धन इकट्ठा करते, तिजोरी में कुछ और भरते, लोग तुमसे और परेशान होते, और क्या होता, और तुम्हारी जिंदगी थी ही क्या, कोई तुक तो था नहीं, कोई संगति थी नहीं, कोई संगीत था नहीं, लंबा जी के भी क्या करोगे। ये तर्क कोई काम नहीं आने वाले, और फिर ये तर्क सही भी नहीं, क्योंकि शराब पीने वाले भी लंबे जीते देखे जाते हैं। शराबी जल्दी नहीं मरते, अगर जल्दी मरना और देर से मरना यही प्रमाणिक हो तो बड़ी अड़चन हो जाएगी। शंकराचार्य 33 साल में मर गए, इसका क्या ये अर्थ होगा कि धर्म से सावधान। विवेकानंद 34 साल में मर गए, इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ ये होगा कि भाई बचना, धर्म इत्यादि में मत लगना। देखी विवेकानंद की क्या गति हुई, देखा शंकराचार्य बेचारे अभी होते होते जवान विदा हो गए। इस तरह कुछ उम्र नहीं बांटी जाती। मुरारजी देसाई को अभी किसी ने पूछा बीबीसी के इंटरव्यू में कि आप चर्चिल के संबंध में क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो खूब पीता था, सिगरेट भी, शराब भी, मांस भी, ब्रह्म मुहूर्त में कभी उठता ही नहीं था, 9 और 10 बजे के पहले नहीं उठता था, लेकिन जिया तो खूब। तो मुरारजी देसाई ने कहा कि वह अपवाद है, और मुरारजी देसाई सोचते हैं कि वो जो लंबा जी रहे हैं वो जीवन जल पीने की वजह से, और चर्चिल अपवाद है। मैंने सुना मुल्ला नसुद्दीन 80 वर्ष का हो गया था लेकिन अभी भी तैराकी में प्रथम आता था। तो पत्रकार उसके घर गए, जन्मदिन उसका मनाया जा रहा था 80वां। उन्होंने पूछा कि 80 वर्ष के तुम हो गए हो, तुम्हारा राज क्या है, तुम कैसे अब तक प्रथम तैराक जवान भी तुमसे हार जाते। तो उसने कहा चूंकि मैंने कभी शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया, स्त्रियों के पीछे नहीं भागा भटका, मैं किसी व्यसन में रहा ही नहीं, इस कारण चमत्कृत हुए लोग जो पूछने आए थे। लेकिन तभी मुल्ला ने कहा लेकिन इससे बहुत विचार में मत पड़ो, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पिता 100 साल के हो गए मगर घुड़सवारी में उनका कोई मुकाबला नहीं, मैं भी घुड़सवारी में उनका मुकाबला नहीं कर पाता, जवान से जवान नहीं कर पाता। और वे शराब भी पीते, क्षमा करना, मुल्ला ने कहा वो शराब भी पीते मांस भी खाते। तो पत्रकारों ने कहा हम तुम्हारे पिताजी को मिलना चाहते, ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि शराब भी पीते मांस भी खाते, 100 साल के हो गए, घुड़सवारी में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तुम्हारा परिवार तो बड़ा अद्भुत मालूम होता है, पिताजी कहां, उनके हम दर्शन करना चाहते। मुल्ला ने सुदिन कहा ये नहीं हो सकेगा क्योंकि पिताजी गए हैं मेरे दादा की बारात में। दादा की बारात? तो मुल्ला ने कहा हां मजबूरी थी, तुम्हारे दादाजी विवाह कर रहे हैं? उन लोगों ने पूछा, मुल्ला ने कहा कर नहीं रहे, करना पड़ रहा है, स्त्री गर्भवती हो गई। दादाजी की उम्र कितनी है? 120 साल। क्या हिसाब लगाओगे, कैसे हिसाब लगाओगे? शराब पीने वाले खूब जीते, तुम इस तरह के तर्क देके किसी की शराब पीने से उसे नहीं बचा सकते, ये तर्क थोथे, इन तर्कों में कोई बल नहीं, इसलिए ये तर्क चलते रहते हैं और लोग शराब पीते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, मांस खाते रहते हैं, सब चलता रहता है, ये तर्क भी चलते रहते हैं और बाकी सब भी चलता रहता है, इन तर्कों में और उनके जीवन व्यवहार में कोई संबंध कभी निर्मित नहीं होता। जब बुद्ध पुरुष कहते हैं, गोरख जैसे पुरुष कहते हैं कि मत पियो शराब, तो उनके कारण बहुत अन्य है, इसलिए नहीं कि तुम ज्यादा जी लोगे, ज्यादा जी के ही क्या करोगे, जीने में मूल्य ही क्या है, इसलिए भी नहीं कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य का कोई आध्यात्मिक मूल्य थोड़ी, रुग्ण व्यक्ति भी परमात्मा को पा सकता है और स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है इसलिए परमात्मा को ना पा सके कि स्वास्थ्य के कारण संसार में उलझा रहता, कि अभी तो मैं स्वस्थ, कर लेंगे राम का स्मरण अंत में, अभी तो भोग ले 4 दिन की जिंदगी है, अभी तो मजा कर ले, नहीं ये थोथे सिद्धांत किसी सहारे के नहीं है। फिर गोरख जैसे व्यक्ति क्यों कहते, उनके कहने का कारण बड़ा अनूठा, तुम चकित हो गए जानकर, मैं भी चाहता हूं तुम शराब से मुक्त हो जाओ, लेकिन मेरा कारण वही नहीं है जो मुरारजी देसाई का, मैं भी चाहता हूं कि तुम शराब से मुक्त हो जाओ क्योंकि एक और बड़ी शराब है, अगर तुम इसी में उलझे रहे तो उस बड़ी शराब को तुम कभी ना पी पाओगे, मैं तुम्हें असली मधुशाला में ले चलना चाहता हूं इसलिए झूठी मधुशाला से छुड़ाना चाहता हूं। परमात्मा शराब है और ऐसी शराब कि जिसने पी सदा के लिए पी ली, और ऐसी बेहोशी कि आई तो आई, और ऐसी बेखुदी कि फिर कभी टूटती नहीं। ये तो तुम जो बाजार से खरीद के पी लेते हो, ये तो सांझ पी लोगे सुबह टूट जाएगी, फिर वही के वही, फिर वही बेचैनी, फिर वही तनाव, फिर वही चिंताएं, थोड़ी देर को भुला सकते हो शराब में डुबा के मगर मिटा ना सकोगे। एक ऐसी भी शराब है जहां चिंताएं मिट जाती, मैं तुम्हें वही शराब देना चाहता हूं, ध्यान शराब है, प्रार्थना शराब है, और जब कोई मंदिर जीवित होता है तो मधुशाला ही उसका ढंग होता है, मैं भी तुम्हें चाहता हूं कि शराब ना पियो, लेकिन मेरा कारण बड़ा उल्टा है। इसलिए चाहता हूं कि छोटी छोटी शराब में उलझे रहे तो बड़ी शराब कब पियोगे, असली शराब कब पियोगे? ये सड़क के किनारे गंदे डबरे पानी के जो भरे, इन्हीं से जल पीते रहे तो मानसरोवर की यात्रा करनी है या नहीं करनी? उस स्वच्छ, इस स्फटिक जैसे स्वच्छ जल को कंठ के भीतर उतारना है या नहीं उतारना? मैं तुम्हें शराब छोड़ने को इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई नीतिवादी हूं कि शराब पीने से कोई बहुत बड़ा पाप हुआ जा रहा। क्या खास पाप होगा? शराब तो शुद्ध शाकाहार है। अंगूर का निचड़ा हुआ रस क्या पाप होने वाला है? अंगूर खाने से नहीं होता, शराब पीने से कैसे हो जाएगा? शराब पीने से तुम नरक में नहीं पड़ जाओगे, लेकिन हाँ, शराब पीने से तुम्हें स्वर्ग की शराब नहीं मिल पाएगी, उससे तुम वंचित रह जाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ से कंकड़ पत्थर छूट जाएं, क्योंकि हीरों की खदान मौजूद है। तुम क्यों कंकड़ पत्थर से अपनी झोली भरते हो? मुरारजी देसाई और मेरे वक्तव्य में जमीन आसमान का भेद, उनकी दुश्मनी है तुम्हारे कंकड़ पत्थरों से। वो कहते हैं छोड़ो कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर बुरे। मैं कहता हूं कंकड़ पत्थर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मगर हीरे जवाहरात, तुम्हारी झोली कंकड़ पत्थर से भरी रही तो हीरे जवाहरात ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, जिनको पा लेने का तुम्हें हक था, जो तुम्हें पाने ही चाहिए थे, जिनको बिना पाए तुम्हारी नियति कभी पूर्ण नहीं होगी। भेद ख्याल कर लेना, भेद बहुत बुनियादी। मैं भी तुमसे कहता हूं मांस छोड़ो, लेकिन इसलिए नहीं कि मांस खाओगे तो नरक जाओगे, इसलिए नहीं कि मांस खाओगे तो हिंसा हो जाएगी। इन सब छोटी बातों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि अगर मांस खाने वाले सारे लोग नरक जाते तो जीसस नरक में होंगे, रामकृष्ण परमहंस भी नरक में होंगे, क्योंकि बंगाली का बिना मछली के चले, मछली भात के बिना चली नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस मछली तो खाते ही रहे, नरक में होंगे। ये छोटी छोटी बातें, इनका कोई मूल्य नहीं, मगर इतना जरूर इनसे सिद्ध होता है कि रामकृष्ण परमहंस की संवेदना जितनी गहन हो सकती थी उतनी ना हो पाई होगी, थोड़ा सा पर्दा रह गया। हृदय जितना प्रेमपूर्ण होना चाहिए था ना हो पाया होगा, थोड़ी कालिक रह गई, नरक में पड़ गए ऐसा नहीं, मगर एक और सौंदर्य का अनुभव हो सकता था जिससे वंचित रह गए। जीसस नरक जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन जीवन के समझ देने थोड़ी सी चूक रह गई, एक कांटा रह गया, वह कांटा भी निकल सकता था, निकल ही जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जीसस अगर थोड़े ज्यादा दिन जिंदा रह गए होते, जवान मर गए, मार डाले गए, तो शायद कांटा निकल जाता, अभी उम्र कम थी। और सारे लोग मांसाहारी थे जिनके बीच वो पैदा हुए थे, थोड़ी उम्र पकती, थोड़ा बोध गहन होता, थोड़े परमात्मा का साक्षात्कार और सघन होता, तो निश्चित ही मांसाहार छूट जाता, क्योंकि अंतिम अवस्था में जिसे सब तरफ परमात्मा दिखाई पड़ने लगा, वह अपने भोजन के लिए किसी के जीवन की हत्या करेगा, ये सोचना असंभव है। तो मैं इसलिए नहीं कहता कि मांसाहार पाप है, कि इस पाप के परिणाम में तुम्हें नरक भुगतना होगा, बल्कि इसलिए कहता हूं कि मांसाहार तुम्हारी संवेदनशीलता को कम करता है, तुम्हारी संवेदनशीलता की सूक्ष्मता छिन जाती है, तुम्हारे भीतर से जितना शुद्ध संगीत पैदा हो सकता है नहीं हो सकेगा। तुमने अपनी वीणा में बड़े मोटे और खुरदरे तार लगा लिए, संगीत तो होगा, गीत भी पैदा होगा, लेकिन मोटे और खुरदरे और सस्ते तार लगा लिए, जबकि महीन अभिजात सूक्ष्म तार उपलब्ध थे, तुमने अपनी वीणा के साथ दुर्व्यवहार कर लिया है। नहीं कि तुम नरक में पड़ोगे क्योंकि तुमने वीणा में खुरदरे तार लगा लिए। और यह ध्यान रखना कि जब तुम मांसाहार करते हो तो तुमने किसी को मारा, इस भ्रांति में मत पड़ना, क्योंकि मर तो कोई सकता नहीं। इसलिए पाप ये नहीं है कि तुमने किसी को मार डाला, मृत्यु तो यहां होती ही नहीं, मारने का तो कोई उपाय ही नहीं, सिर्फ तुमने देह छीन ली एक आत्मा की, वह आत्मा नई देह ले लेगी। सवाल हत्या का नहीं है, सवाल इसका है कि तुम देह छीन सके, सवाल तुम्हारा है। वह आत्मा तो नई देह ले लेगी, नया गर्भ ले लेगी, कोई मरता नहीं। कृष्ण कहते ना हन्य ते हन्य माने शरीर, नहीं शरीर के मरने से उसकी मृत्यु होती, मगर सवाल तुम्हारा है। तुमने संवेदन शून्यता दिखलाई, तुम्हारे भीतर हार्दिकता नहीं है, तुम थोड़े पथरीले हो, तुम कोमल नहीं हो, और तुम कोमल नहीं हो तो तुम्हारे भीतर का कमल नहीं खिलेगा, या अध खिला रहेगा, या एक आध पखुरी अनखिली रह जाएगी। परम चित्त की अवस्था में मांसाहार असंभव है, और जो परम चित्त की अवस्था चाहते हैं उन्हें ये बोध रखना चाहिए। तो ठीक कहते गोरख, जोगी होई पर निद्धा झके, मद मास अरु भांग जो भके, इकुत्तर से पुरिसा नरक जाए। ऐसे मैंने हजारों लोगों को नरक जाते देखा है। सती सती भांसत श्री गोरख राय, मैं सच सच कह रहा हूं, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, जो तथ्य है उतना ही निवेदन कर रहा हूं, और जो सच को सुन लेगा उसकी जिंदगी में क्रांति शुरू हो जाती। अब रही मुश्किल पड़ी, गाड़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिलन राम। जिसने सच को सुना, सच को समझा, उसके जीवन में क्रांति का क्षण आ गया। उसे एक बात दिखाई पड़ने लगेगी कि अगर सच की मान के चलूं तो राम मिल सकते, लेकिन जग अपने आप खो जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ता, जग अपने आप खो जाता है। झूठ से तो राम नहीं मिलता, सच से जग नहीं मिलता। जिसको ये बात दिखाई पड़ गई उसे स्पष्ट चुनाव करना ही होता है, उसी चुनाव को मैं सन्यास कहता हूं, वह निर्णायक घटना है। एकाएकी सिद्ध नाउ, दो रमत ते साधवा, चार ही पांच कुटुंब नाउ, दस बीच ते लश्कर। सिद्ध तो जानता है कि मैं अकेला हूं, और भीड़ में भी हो तो भी अकेला होता है। इसे तुम ऐसा समझो कि तुम अगर जंगल में भी बैठ जाओ तो तुम अकेले नहीं होते। तुमने देखा कि लोग जाते हैं, कहां जा रहे हैं, पहाड़ जा रहे हैं, मगर ले चले अपना ट्रांजिस्टर रेडियो साथ, रख लिए बहुत सी अखबार पत्रिकाएं खरीद के, ले चले पत्नी बच्चों को मित्रों को साथ, अकेले क्या जाना, जा रहे हैं पहाड़, ले चले भीड़ भाड़, पूरा बाजार ले चले। और अगर कभी ये अकेले भी रह जाएं जाके पहाड़ पर तो भी अकेले नहीं होते, बैठे अकेले दिखाई पड़ते, मगर भीतर इनके मित्रों की स्मृतियां, पत्नी पति बच्चे परिवार धन दौलत दुकान बाजार सब घूमता रहता। तुम अकेले भी होते हो तो भीड़ में होते हो। सिद्ध वही है जो जहां भी हो अकेला हो, भीड़ में हो तो भी अकेला हो, क्योंकि सिद्ध का अर्थ है जिसने अपने भीतर का स्वभाव पहचाना। अकेले हम आए, अकेले हम जाएंगे, अकेले हम हैं, क्योंकि जैसे हम आए हैं वैसे ही हम हैं और वैसे ही हम जाएंगे। हमारा अकेलापन शाश्वत है, और हमने जो खेल रचा लिए हैं पति पत्नी के, हमने भावनाएं डाल ली, हमने परिवार बसा लिए, वो सब भुलावे, वो खेल, गुड्डा गुड्डियों के खेल से ज्यादा मूल्य उनका नहीं है। खेलो जरूर, मैं नहीं कहता कि खेलना बंद कर दो, मगर स्मरण रखो कि खेल खेल है। एकाएकी सिद्ध नाव, जो एकाकीपन को अनुभव करता है वह सिद्ध है, उसका नाम सिद्ध है। जो साथ भी रहे तो भी अकेला ही होता है, उसका नाम सिद्ध है। दो रमत ते साधवा, जिनको दो की जरूरत पड़ती, जो अकेले नहीं हो सकते, जो मैं और तू के बिना नहीं हो सकते, उनको कहा कि साधु समझ लेना। उनको भी साधु कहा, इतना भी क्या कम है कि दो से ही राजी, मन तो अनेक से भी राजी नहीं होता। जो एक पर पहुंच गया और अपने होने से राजी, वह सिद्ध। अब उसको कुछ पाने को नहीं बचा, उसकी कोई निर्भरता न रही, उसकी कोई परतंत्रता न रही। जो अभी कहता है कम से कम एक और चाहिए, फिर वह एक पत्नी हो, पति हो, मित्र हो, गुरु हो, शिष्य हो, एक चाहिए। वह एक चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो, जब तक भक्त कहता है भगवान चाहिए, तब तक साधु से ऊपर नहीं उठ पाता। अभी द्वैत कायम है, तुम द्वैत को नई नई दिशाओं में कायम कर सकते हो। पति पत्नी का द्वैत, शिष्य गुरु का द्वैत, भक्त भगवान का द्वैत, मगर द्वैत कायम है। सिद्ध तो तुम तभी होगे जब अद्वैत हो जाए। तो भी तुम साधु हो, इतना भी क्या कम है कि तुम दो से राजी हो। यहां तो लोग हैं जो अनेक से राजी नहीं। अल्बर्ट कामू का एक पात्र कहता है कि मुझे अगर दुनिया की सारी स्त्रियां भी मिल जाएं तो भी मैं तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं रास्ते पर गुजरता हूं, जो स्त्री मुझे दिखती लगता है इसी को पालू। और ये जो कामू का पात्र कह रहा है, करीब करीब प्रत्येक मनुष्य के मन की दशा और दशा है। कितने से तुम तृप्त हो जाओगे? अगर तुम्हारे सामने परमात्मा खड़ा हो जाए और कहे कि मांग लो, तो कितने से तुम तृप्त हो जाओगे? तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे कि कितना मांगे। 10 लाख की सोचोगे तो मन कहेगा 10 करोड़ मांग लो, जब मौके ही मिला है। 10 करोड़ की सोचोगे तो 10 करोड़ भी छोटे लगेंगे, लगेगा 10 अरब मांग लो कि संख महासंख। और तब तुम्हें बेचैनी होगी कि और संख्याएं क्यों ना सीख ली महासंख के आगे। 10 महासंख ही मांग के रह जाऊंगा, आगे पता नहीं और कितनी संख्याएं। तुम्हें कितना ही मिल जाए तुम तृप्त ना हो सकोगे। इसलिए कहते गोरख कि वह भी साधु है जो दो से राजी हो गया, वह भी काफी कम से राजी हो गया, करीब आ गया एक के। अब एक ही बचा है छोड़ने को, अब एक से ही मुक्त होना है। 4-5 कुटुंब नाव, और जो 4-5 से कम में राजी नहीं होता वो ग्रस्त है, वो परिवार में जी रहा है। ग्रस्त का अर्थ समझ लेना, घर में रहने वाले को ग्रस्त नहीं कहते, जिसके लिए अनेक की जरूरत है उसको ग्रस्त कहते। जिसका चित्त अभी दो से भी राजी नहीं हो सकता। मेरे एक मित्र पहाड़ जाते थे गर्मियां बिताने, कोई 10 साल पहले की बात, मुझसे कहा कि आप भी चलें। पति पत्नी दोनों जाते थे, मैंने कहा कि आप पति पत्नी के बीच मुझे क्यों ले जाते हैं, आप दोनों ही जाएं। उन्होंने कहा कि इसलिए आपको ले चलना चाहते कि हम दोनों ही रह जाते तो कुछ सोचते नहीं कि अब क्या करें, कोई तीसरा हो तो थोड़ा मन लगा रहता है। अगर हम दोनों की जाना है तब तो हम जाएंगे ही नहीं, दो से काम नहीं चलता, कम से कम 3 तो चाहिए ही। तुम ख्याल करना, पहले लोग अकेले होते हैं, बेचैन होते हैं, विवाह कर लेते, फिर विवाह होकर बेचैन होने लगते हैं तो बच्चे पैदा कर लेते, बढ़ती जाती संख्या और इसका कोई अंत नहीं। फिर इतने से काम नहीं चलता तो जाके रोटरी क्लब के सदस्य हो जाते, इतने से भी काम नहीं चलता तो जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। कुछ ना कुछ भीड़ भाड़ उपद्रव, 10-20 पे लश्करा, और जो लोग 10-20 से भी राजी नहीं होते, फौज फांटा चाहिए जिन्हें, लश्कर चाहिए पूरा, ये संसारी है। सिद्ध वह जो अपने होने से राजी है, संसारी वह जिसको हजारों की भीड़ भी तृप्त नहीं करती, जो हमेशा भीड़ की तलाश कर रहा है। चले कुंभ का मेला जा रहा है देखने, क्या करोगे कुंभ के मेले में? धक्का मुक्के खाने, जहां जितनी भीड़ हो वहां और भीड़ बढ़ जाती, क्योंकि कई लोगों को भीड़ का रस है। कहीं भीड़ खड़ी है, तुम लाख काम छोड़ के भीड़ में खड़े हो जाते, तुम भूल ही जाते हो असली काम किसके लिए निकले थे। हो सकता है पत्नी बीमार पड़ी हो और तुम जा रहे थे डॉक्टर को बुलाने, मगर भीड़ इतनी थी कि दिल हुआ कि जरा देख लें कि मामला क्या है। खड़े हो गए भीड़ में, रसमग्न हो गए। भीड़ की एक अपनी चुंबकीय शक्ति है जो कुछ लोगों को खींचती है। जितनी बड़ी भीड़ हो उतने जल्दी वो उत्सुक हो जाते, आतुर हो जाते। ये चित्त की सबसे पतित अवस्था है भीड़। और जो भीड़ की मान के चलता है वो इसलिए भीड़ की मान के चलता है क्योंकि भीड़ के साथ रहना तो भीड़ का मानना पड़ेगा। संन्यास भीड़ से मुक्त होने का उपाय है, भीड़ के मनोविज्ञान को तिलांजलि देना है। भीड़ कहती है हमारे जैसे रहो, अगर हमारे बीच रहना, हम जैसे कपड़े पहने ऐसे कपड़े पहनो, हम जैसे बाल कटाएं ऐसे बाल कटाओ, हम जैसे उठे बैठे ऐसे उठो बैठो, तो हमारे सदस्य हो सकते हो, तो हमारे साथ हो सकते हो। भीड़ कहती है कि तुमने अगर अपना व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश की तो हमसे नहीं बनेगा। इसलिए हर भीड़ चेष्टा करती कि तुम्हारे व्यक्तित्व को छीन ले, तुम्हें पोंछ दे, तुम्हें एक नंबर बना दे, एक आंकड़ा, मनुष्य नहीं। इसलिए कोई भीड़ बर्दाश्त नहीं करती कि तुम जरा भिन्न हो जाओ, छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं करती। एक सज्जन मेरे पास आए कि जब से मेरा बेटा आपको सुनने आने लगा उसने बाल बढ़ा ली। उनका बाल बढ़ाने में से तुम्हारा क्या बिगड़ रहा? नहीं, उन्होंने कहा बिगड़ तो कुछ नहीं रहा, लेकिन हमारे घर में ऐसा कभी कोई बाल बढ़ाता नहीं रहा। तो उनका उनकी गलती थी, अब छोड़ो उनको, नहीं बढ़ाते रहे, इसमें हर्ज क्या है? पैसे बच रहे हैं कुछ। क्या परेशानी हो रही, लड़के ने बाल बड़े कर लिए? परेशानी हो रही, उत्तर कुछ नहीं दे पाते कि परेशानी क्या हो रही, लेकिन परेशानी हो रही क्योंकि वो कुछ अनूठा हुआ जा रहा है, हमसे कुछ भिन्न हुआ जा रहा है, ऐसा हमारे घर में कभी हुआ नहीं। ढंग से बाल काटे जैसे कटने चाहिए, कौन तय करे कि कैसे कटने चाहिए? कौन है इस बात को मालिक तय करने वाला? मैंने उनसे कहा कृष्ण भगवान को पूछते हो? जरूर पूछते, मानते हो? मानते। उनके बाल तुम्हारे घर पैदा हो जाए तुम कहोगे हिप्पी, और अगर मोर मुकुट बांध ले फिर तुम्हारे बेटे की जरा सोचो, बाल माल बढ़ा के पीत वस्त्र पहन के देश में आभूषण इत्यादि पहन के बांसुरी लेके पांव पे पांव टेक के और खड़ा हो जाए मोर मुकुट बांध के, फिर क्या करोगे? पूजा करोगे कि नहीं, कि दूसरे अर्थ में पूजा करोगे? जरा सा भेद भीड़ बर्दाश्त नहीं करती क्योंकि भीड़ चाहती है तुम अनुगत हो जाओ, और नहीं तो तुम गांव में जानते हो लोग क्या करते हैं। भीड़ त्याग कर देती तुम्हारा, रोटी पानी बंद, चिलम तमाकू बंद, और जिस आदमी की गांव में चिलम तमाकू बंद हो गई, कोई चिलम तमाकू नहीं पिलाता, रोटी पानी के लिए नहीं बुलाता, वो आदमी मरा, उसका जीना मुश्किल हो गया। शहरों ने मनुष्य को एक तरह की स्वतंत्रता दी है जो गांव में कभी नहीं थी और कभी हो नहीं सकती थी। गांव बहुत गुलाम थे, दुनिया से गांव मिटने लगे तो दुनिया में स्वतंत्रता बढ़ी, क्योंकि गांव में बड़ी संघातक बात थी। सबसे बड़ा गांव का खतरा यह था कि गांव तुम्हें तिलांजलि दे सकता था किसी भी मौके पर, जरा सी बात और तुम्हें तिलांजलि दे दे, तुम्हारी जिंदगी दूभर हो जाए। किसके साथ उठो, किसके साथ बैठो, किससे बात करो, हुक्का पानी बंद, तुम्हारा जीना असंभव। तुमसे कोई बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा। गांव इतना छोटा कि कोई बात करे तो उसका भी हुक्का पानी बंद हो जाए, लोग तुमसे बच के निकल जाएंगे। लोग गांव की बड़ी प्रशंसा करते हैं बिना समझे बूझे। गांव बड़े पतन परतंत्र थे, गांव बिल्कुल काराग्रह थे, अब भी गांव काराग्रह है। अभी भी गांव में कोई स्वतंत्रता नहीं, गांव में स्वतंत्रता हो नहीं सकती। स्वतंत्रता बड़े नगर में ही संभव है, जहां लोग इतने हों कि हुक्का पानी बंद न किया जा सके। कोई कर भी दे तो दूसरे लोग उपलब्ध होंगे जिनके साथ तुम बैठ सकोगे, बोल सकोगे। गांव इतने छोटे होते कि आसानी से नियंत्रण रखा जा सकता है। इसलिए भारत जैसे देश में अछूतों को तब तक मिटाना असंभव जब तक गांव रहेंगे। और मजा ऐसा है कि महात्मा गांधी से लेके उनके पीछे चलने वाले सारे लोग सोचते हैं कि गांव ही रहने चाहिए, और साथ में वो चाहते हैं अछूत भी मिट जाए। अछूत मिट नहीं सकते गांव में, गांव में असंभव है अछूत का मिटना, कोई उपाय नहीं। वो पानी भी नहीं पी सकता गांव के कुएं से, गांव के मंदिर में जा भी नहीं सकता। शहर में मिट जाता है, शहर में कौन पता चला सकता है कि अछूत मंदिर में आ गया। कोई अछूत के ऊपर चेहरे पर सील तो नहीं लगी। दुनिया में जो काम बुद्ध महावीर नहीं कर पाए वो छोटी छोटी चीजों ने कर दिया, जैसे रेलगाड़ी। बुद्ध महावीर नहीं कर पाए ये काम जो रेलगाड़ी ने कर दिया, अछूत तुम्हारे बगल में बैठा है मस्त, तुम कुछ कर नहीं सकते, उसने भी टिकट ली, अब करो तो करो क्या। और पक्का पता भी तो नहीं चलता कि वो अछूत है, और हो सकता है तुमसे भी ज्यादा ढंग से कपड़े पहने हो, और तुम बीड़ी पी रहे हो, वो सिगरेट पी रहा हो, क्या करोगे। अब ट्रेन में भूख भी लगेगी तो तुम खाना खाओगे, अछूत बगल में बैठा, वो और सड़क के बैठ जाएगा, वो और धक्के मारेगा, तुम कुछ कर नहीं सकते। मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुद्ध महावीर नहीं कर पाए, बहुत कोशिश की बुद्ध महावीर ने का छूत मिट जाए, नहीं मिट सके। वो रेलगाड़ी ने कर दिया, गरीब रेलगाड़ी काम करके दिखा दी, क्रांति ला दी उसने। जो काम मंदिर नहीं कर सके होटलों ने कर दिया। जो काम तीर्थ नहीं कर सकते सिनेमा ग्रहों ने कर दिया। जीवन के बड़े अपने ढंग है चलने के। शहर मनुष्य को एक तरह की स्वतंत्रता लाए, गांव में तो बड़ी अड़चन है। गांव में तुम्हारा इंच इंच व्यवहार, तुम्हारा इंच इंच चरित्र सबको पता होता है। छोटी जगह, उठो बैठो क्या कर रहे हो सब सबको पता है, प्रत्येक जानता है, तुम्हारी नस नस से वाकिफ है जैसे तुम उनकी नस नस से वाकिफ। शहर में बड़ा सुविधा है, तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए, वो रहती दूसरे छोर पे शहर के, तुम्हारे मोहल्ले वालों को पता ही नहीं चलेगी तो तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए। वो यही समझते हो कि रोज सत्संग करने जाते कि भगत जी हैं बहुत, सुबह सुबह मंदिर के लिए निकल जाते। गांव में ये संभव नहीं था, गांव में स्वतंत्रता संभव नहीं थी, गांव परतंत्र था, भीड़ मालिक थी। व्यक्ति का जन्म हुआ शहरों में, गांव में व्यक्ति होता ही नहीं था, सिर्फ भीड़ होती थी। भीड़ से जो उठता है उसी के भीतर आत्मा का जन्म शुरू होता है, भीड़ में आत्मा पैदा नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं जो हिंदू है वो आत्मवान नहीं, जो मुसलमान है वह आत्मवान नहीं, वो भीड़ का हिस्सा है, भीड़ की राजनीति से दबा है। व्यक्ति बनो, मुक्त हो जाओ काराग्रहों से, सारे विशेषण छोड़ दो, और तुम पाओगे तुम्हारे भीतर आत्मा जगमगाने लगी, तुम अकेले होने लगे। अकेले होने में कठिनाई तो है ही, लेकिन कठिनाइयों से जो गुजरता है वही निखरता भी है। महिमा धरी महिमा को मैटे, सती का शब्द विचारी, नाना होए जिनी सतगुरु खोजिया, तिन सिर की पोट उतारी। प्यारा वचन है। गोरख कहते हैं महिमा तुम्हारी तभी है जब तुम अपनी महिमा को बिल्कुल मिटा दो। महिमा धरी महिमा को मैटे, तुम्हारे जीवन में महिमा तभी आएगी जब तुम अपने अहंकार को बिल्कुल पहुंच के मिटा दोगे, जब मैं भाव बिल्कुल खो जाएगा। मैं भाव कब खोएगा? जब तू की जरूरत न रह जाएगी। जब तक तू की जरूरत है मैं भी रहेगा, मैं और तू साथ साथ होते। तुम ये जान के चकित होगे कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पहले बच्चों को तू का पता चलता है फिर मैं का पता चलता है। पहले बच्चा अपने को कैसे देखे? उसे कुछ अपना पता नहीं होता, पहले उसे मां का पता चलता है। देखता है मां कभी करीब आती दूर जाती, पड़ा पड़ा देखता रहता है झूले में कि जब भूख लगती है रोता हूं तो मां करीब आती, जब निश्चिंत हो जाता हूं मां दूर चली जाती। धीरे धीरे उसे साफ होने लगता है कि मां मुझसे अलग है। मां वह है। जैसे जैसे मां उसे स्पष्ट होने लगती भिन्न, वैसे उसे ये धीरे धीरे छाया की तरह ये भी स्पष्ट होने लगता है कि मैं भी भिन्न। तू का भाव पहले पैदा होता है फिर मैं का भाव पैदा होता है, और इसी तरह मिटता भी, पहले तू का भाव मिटता है फिर मैं का भाव मिटता है। जो लोग मैं का भाव पहले मिटाना चाहते उनका कभी नहीं मिटता। इसलिए अहंकार को सीधे मिटाने मत जाओ, तू की निर्भरता छोड़ दो। ऐसे हो जाओ कि तुम्हें किसी की जैसे जरूरत नहीं है, जैसे तुम अकेले काफी हो, पर्याप्त, तृप्त, परितुष्ट। बस धीरे धीरे तू गया उसी के पीछे पीछे मैं चला जाएगा। मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ मैं लिखा है एक तरफ तू। तू को छोड़ना आसान है क्योंकि तू तू है, अलग है। मैं को छोड़ना कठिन है, और जो तू को छोड़ देता उसका मैं अपने आप छूट जाता है। महिमा धरी महिमा को मैटे, और तब तुम्हारे जीवन में महिमा आती। ये अपूर्व वचन है। जिसने अपने अहंकार को, अपने मैं भाव को, मैं ऊंचा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं विशिष्ट हूं, मैं खास हूं, मैं असाधारण हूं, अद्वितीय हूं, ऐसी महिमा के भाव को मिटा डाला, पहुंच डाला, उसके भीतर महिमा प्रकट होती, वह अद्वितीय हो जाता है। तुम सिर्फ मानते हो अद्वितीय, हो नहीं, वह निश्चित हो जाता है। गोरख कहते हैं सत्य की इस बात को जरा विचार करना। नाना होए जिनी सतगुरु खोजिया, और जो इस तरह से मैं से शून्य हो जाता, नाना हो जाता, छोटे बच्चे की तरह सरल हो जाता, जिसमें अभी मैं भाव पैदा नहीं हुआ, सतगुरु उसे खोजते स्वयं आ जाता। नाना होए जिन सतगुरु खोजिया, तिन सिर की पोट उतारी। और स्वभावतः छोटे बच्चे के सिर पर पोटली रखी हो तो किसका मन न हो जाए कि उतार लो। तुम जब नन्हे होकर, छोटे होकर, बालक होकर गुरु के सामने मौजूद होते हो तो ही तुम्हारी पोटली उतारी जा सकती है, तो ही तुम पर करुणा की वर्षा हो सकती है। और पोटली उतर जाए, तुम्हारा बोझ उतर जाए, विचारों का, वासनाओं का, कामनाओं का, तो जड़ कट गई। पात पात को सिंचिवो, बरी बरी को लौन, रहिमन ऐसी बुद्धि को कहो बरोगो कौन। तुमने देखा गांव में स्त्रियां बरी डालती, तो एक एक बरी पर थोड़ी नून डालना पड़ता है, नमक डालना पड़ता है। बरी बनाने की दाल में ही नमक मिलाना पड़ता है। माली बगीचे में पानी सींचता तो एक एक पत्ते पर थोड़ी सींचता है, जड़ में डालता है। पात पात को सींच वो, बिल्कुल पागलपन होगा अगर कोई माली पत्ते पत्ते को सींचे। बरी बरी को लौन, और एक एक बरी पर अलग अलग नौन डाले कोई, तो पागलपन होगा। रहीमन ऐसी बुद्धि को कहो बरोगो कौन, इसको तो कोई बुद्धिमानी का लक्षण न कहेगा। माली जड़ को पानी दे देता है, बरी बनाने वाली स्त्री दाल में ही नमक मिला देती। मूल को पकड़ लो, मूल है अहंकार तुम्हारी सारी भ्रांतियों का, अहंकार को काट दो। गोरख का एक और वचन है, नाथ कहे तुम सुनोरे अबधू, दृढ़ कर राखो चिया, काम क्रोध अहंकार निबारो, तो सबे दिशंतर किया। मत जाओ तीर्थ यात्रा पर, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। सब दिशाएं सब दिशांतर हो गए, सब तीर्थ हो गए। एक काम कर लो, काम क्रोध अहंकार निबारो, और अहंकार मूल है, और अहंकार में ही फिर सारे पत्ते लगते हैं, काम के क्रोध के लोभ के सारे पत्ते फिर अहंकार में लगते, अहंकार मूल है। ये एक बात निबर जाए, ये एक बात विदा हो जाए मैं की, बस जीवन में क्रांति का क्षण आ गया, महाक्रांति घट गई, तुम अंधेरे से प्रकाश में प्रवेश कर गए। जे आशा ते आपदा, जे संसा ते सोग, और जो आशाएं रख के जी रहा है, वासना रख के जी रहा है, वो हमेशा आपदाओं में घिरा रहेगा। जितनी तुम्हारी आकांक्षा उतना ही तुम्हारा विषाद, क्योंकि इस जगत में कोई आकांक्षा पूरी नहीं होती, आकांक्षा पूरी हो ही नहीं सकती। आकांक्षा का स्वभाव पूरा होना नहीं है, आकांक्षा दुष्पूर है। ऐसा बुद्ध ने कहा कि तृष्णा दुष्पूर है, ये भर नहीं सकती। एक आदमी एक सूफी फकीर के पास आया और उसने कहा कि मेरी तृष्णा की पूर्ति कैसे हो। उस फकीर ने कहा तू मेरे साथ, मैं जरा कुएं पर जा रहा हूं पानी भरने। हाथ लगे तुझे उपदेश भी हो जाएगा, जहां तक बंद पड़ेगा कहने की जरूरत ना आएगी, तू देख के ही समझ लेगा। जिज्ञासु थोड़ा चकित हुआ कि ये किस तरह का उपदेश है जो कुएं पे दिया जाएगा, और ये आदमी कुछ होश में है कि नहीं। फकीर था भी थककर बड़ा मस्त, उसकी आंखें ऐसी थी जैसे अभी अभी शराब पिया हो, लाल हो रही थी, किसी मस्ती में था। चलता था तो ऐसा जैसे पैर डोलते, जैसे कोई मदमस्त शराबी चलता हो। जिज्ञासु थोड़ा डरने भी लगा, कुएं का मामला धक्का दे दे कुछ कर दे, या खुद कून जाए हम फंसे, मगर फिर भी उत्सुकता थी कि क्या उत्तर देता। चले चले जरा दूर खड़े रहेंगे देख लेंगे, और जो देखा तो और हैरान हुआ कि बिल्कुल पागल है। उसने एक बाल्टी कुएं में डाल ली जिसमें पैंजी थी ही नहीं, खूब बाल्टी को खखोड़े कुएं के भीतर, खूब आवाज करे, पानी में डुबाए, डूबने में तो देरी ना लगे क्योंकि उसमें पैंजी तो थी ही नहीं, फिर खींचे लेकिन हाथ कुछ ना आए, बाल्टी ऊपर आ जाए खाली, फिर डाले दो तीन दफा। तो उसने आदमी ने देखा, उसने कहा भाई तुम होश में हो, हम तुमसे शिक्षा लेने आए थे, ऐसा मालूम पड़ता तुम्हें खुद ही शिक्षा की जरूरत, तुम ये क्या कर रहे, पागल हो तुम, ये बाल्टी कभी भरेगी। उस फकीर ने को कुछ समझ में आया, ये बाल्टी मैं तेरे लिए इस कुएं में डाल रहा हूं। तृष्णा की बाल्टी में कोई पैंदी नहीं, तू भरता रहे जिंदगी भर, भरेगी नहीं, कभी किसी की नहीं भरी, पैंदी ही नहीं, मैं भी क्या करूं तू भी क्या करे। इसलिए विषाद होता है फिर जब बाल्टी तुम इतनी मेहनत से जाओगे कुएं पर पहुंचे, बामुश्किल तो कुएं पर पहुंच पाए क्योंकि वहां कतार लगी थी, भीड़ भाड़ थी, बामुश्किल तो किसी तरह तुम्हें मौका मिला कि बाल्टी डालो, बाल्टी डाली भर भी गई, क्योंकि जब तुम नीचे कुएं में झांक के देखोगे तो बाल्टी को भरा पाओगे, पानी में डूबी हुई पाओगे। चित्त उत्फुल्ल हुआ, खींचने लगे, बड़े उत्साह से खींची और हाथ में जब आई खाली के खाली। तुमने कितनी वासनाएं की, कितनी बार लगा कि अब तृप्ति मिली, मगर मिली कभी? कितनी बार लगा कि दूर बाल्टी भरी कुएं के भीतर, जब तक हाथ में आई खाली हो गई। बार बार ऐसा हुआ फिर भी तुम जागे नहीं, फिर भी तुम चौंके नहीं। जे आत्मा, जे आशा ते आपदा, जे संसा ते शोक, जो इस तरह आशा में जीता है वो विपत्तियों में पड़ता रहेगा। जे संसाते शोक, और जो संकालु है, जो जीवन में अभी तक श्रद्धा के सूत्र को नहीं पकड़ पाया है, उसके जीवन में दुख ही दुख रहेगा। संदेह कभी भी सुख पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि संदेह दुविधा है, डमाडोलपन है, चित्त का खंड खंड होना है। श्रद्धा में चित्त इकट्ठा हो जाता है, एकजुट हो जाता है, अखंड हो जाता है, और अखंड चित्त का ही स्वभाव आनंद है। गुरुमुख बिना न भाजसी गोरख, ये दुनियों बड़ रोग। ये दोहरे किस्म का जो रोग है, आशा का और संशय का, ये हटेगा नहीं जब तक कोई सदगुरु चौंकाए ना, जगाए ना। गुरुमुख बिना न भाजसी, ये भागेगा नहीं। ये तो कोई सदगुरु अपने प्रकाश में तुम्हें आमंत्रित कर ले, अपने आभा मंडल में तुम्हें सम्मिलित कर ले, अपने भीतर तुम्हें देखने का मौका दे दे, और तुम वहां देखो जलता हुआ प्रकाश और आनंद की होती वर्षा और अमृत का स्वाद, तो तुम्हें सब समझ में आ जाए कि ये कैसे घटा। श्रद्धा से घटा ये, कैसे घटा ये, वासना शून्य होने से घटा। जैसा मैंने कहा कि मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही वासना और संदेह एक सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही श्रद्धा और आनंद एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये चीजें साथ साथ चलती, मगर कैसे जानोगे कि श्रद्धा और आनंद एक सिक्के के दो पहलू हैं? किसी में घटी हो घटना, उसी के पास बैठ के जान सकोगे। जब तब जोगी संजम सार, बाले कंदरप की आचार, एहा जोगी जग में जोय, दूजा पेट भरे सब कोय। ये सारे जब तप का, सारे संयम का सार है सत्संग। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बिना तुम जो भी करोगे वो अंधे आदमी का टटोलना है। वो अंधा आदमी जैसे तीर चला रहा हो, न उसे तीर दिखाई पड़ रहा है, न उसे लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है। अंधेरे में चलाए गए तीर कहीं लगते और लग भी जाए तो उनका कोई मूल्य नहीं। जब तब जोगी संयम सार, सत्संग से ही एक संयम का आविर्भाव होता है, जो कि सब जप और तप का सार है। संयम शब्द को समझना, संयम शब्द बड़ा विकृत हो गया है लोगों के हाथों में। तुम आमतौर से त्यागी को संयमी कहते हो, जो गलत है। न तो भोगी संयमी है, न त्यागी संयमी, दोनों असंयमी है। एक भोग की दिशा में असंयम कर रहा है, दूसरा त्याग की दिशा में असंयम कर रहा है। संयमी तो मध्य में होता है। संयम शब्द का ही अर्थ होता है मध्य में, संतुलित, संभाव में। एक आदमी बहुत खा रहा है, ये असंयमी, और एक आदमी बहुत उपवास कर रहा है, ये भी असंयमी, ये दूसरे छोर पर असंयमी है। लेकिन जो सम्यक आहार करता है, जितना जरूरी है उतना खा लेता, न कम न ज्यादा, वह संयमी है। संयम शब्द जीवन के संगीत का सूचक है। संयम संगीत है जीवन वीणा का। तार न तो बहुत कसे हो और न तार बहुत ढीले हो, ऐसा जोगी जग में जोए। ऐसा ही योगी कहीं कोई मिले तो देखने योग्य है, जो संयमी हो, न भोगी न त्यागी। यही अड़चन है मेरे साथ, मेरे सन्यासियों के साथ। उनको मैं त्यागी बनने को नहीं कह रहा हूं, और तुमने सदियों से यह समझा है कि त्यागी संयमी होता है, इसलिए तुम सोचते हो कि मैं अपने सन्यासियों को संयम नहीं सिखा रहा हूं। मैं उन्हें संयम ही सिखा रहा हूं। मैं उनसे कह रहा हूं, भोग से थोड़े हटो, त्याग की तरफ मत झुक जाना। भोग है बाएं, त्याग है दाएं, सत्य है दोनों के मध्य में, अत्यंत मध्य में, मध्यम निकाय है। वही है स्वर्ण पथ, बीच में रहना, रहना संसार में पर ऐसे रहना जैसे संसार तुम में बिल्कुल ना हो, बैठना बाजार में और होना ध्यान में। एहा जोगी जग में जोय, देखना हो कभी देखने योग। अगर जगत में कोई अपूर्व घटना है तो ताजमहल नहीं और ना मिस्र के पिरामिड और न चीन की दीवार है। अगर देखने योग कोई जगत में घटना है तो एक ऐसा व्यक्ति जो मध्य में आ गया है, जो संयम में है, क्योंकि वहां से उठती है एक सुवास, एक नाद जो तुम्हें समझ में आ जाए, जो तुम्हारे नासापुटों में आ जाए कि तुम्हारे कर्ण को भेद दे, कि तुम्हारे हृदय को छेद दे, तो तुम रूपांतरित होने लगो, तुम्हारे जीवन में एक नई यात्रा शुरू हो। तम सोमा ज्योतिर्गमे, तुम चल पड़ो अंधकार से प्रकाश की ओर। मृत्योर्मा अमृत गमे, तुम मृत्यु से अमृत की ओर चल पड़ो। अस्तोमा सदगमे, तुम असत से सत्य की ओर चल पड़ो। लेकिन ये घटना घटेगी किसी संयम के पास, गुरुमुख बिना न भाजसी। एहा जोगी जग में जोय, दूजा पेट भरे सबको है। और बाकी जो योग के नाम से चलता है सारा धंधा, गोरख धंधा, वह तो पेट भरने की तरकीब है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो तुम देख सकते हो तुम्हारे अखंडानंद पखंडानंद इत्यादि इत्यादि, कुल काम इतना है कि पेट बड़ा होता जाए। जितनी बड़ी तोंद उतना बड़ा योगी, ऐसा लगता है परिभाषा। सबको मात कर दिया है गणेशपुरी के बाबा मुक्तानंद के गुरु नित्यानंद ने, उनकी तस्वीर देखी। उनकी तस्वीर देखना और फिर पढ़ना ये गोरख का वचन, दूजा पेट भरे सबको। पेट तुमने बहुत देखे होंगे मगर नित्यानंद का कोई मुकाबला नहीं। पेट ही पेट है। तस्वीर देखी कि नहीं? नहीं देखी हो तो जरूर देखना। लोग बस भरे जा रहे हैं और इनको तुम सन्यासी कहते हो, महात्मा कहते हो। संयम एक संगीत है, संयम एक अपूर्व कला है। जबरदस्ती का नाम संयम नहीं है, सहजता का नाम संयम है। कैसे बोले कैसे बोलो पंडिता, देव कोने ठाई, निज तत् निहारता अमे तुम्हें नाई। ए पंडितो, ए पढ़े लिखे लोगो, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि परमात्मा किस जगह है? क्योंकि परमात्मा सब जगह है, वही है और कुछ भी नहीं है। ए पंडितों, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि परमात्मा कहां है, परमात्मा कहां नहीं है? निज तत् निहारता अमे तुम्हें नाई। एक बात तुमसे कह सकता हूं, अगर तुम अपने को देखो तो तुम वहां न मैं पाओगे न तू पाओगे। और जिस घड़ी न मैं रह जाए न तू रह जाए, तो जो रह जाएगा वही परमात्मा है, और कहीं तुम परमात्मा को ना पा सकोगे। गोरख का एक वचन है, दृष्टि अग्रे दृष्टि लुकाइबा, सुरति लुकाइबा कानम, नासिका अग्रे पवन लुकाइबा, तब रह गया पद निर्वाणम। आंख में ज्योति को छिपा लो, देखने की कला को छिपा लो, बाहर मत देखो, बाहर देखने में उलझ गए हो। दृष्टि अग्रे दृष्टि लुकाइबा, छिपा लो आंख में देखने की क्षमता को और कर लो आंख बंद, ताकि देखने की सारी क्षमता भीतर ही संग्रहित हो जाए, ताकि तुम अपने को देख सको। सुरति लुकाईबा कानम, और अब कान से बाहर मत सुनो, अब कान को बाहर से तो मुक्त कर लो और भीतर सुनो। सुरति लुकाईबा कानम, नासिका अग्रे पवन लुकाईबा। बहुत ले चुके बाहर की श्वास, अब उस घड़ी की तलाश करो जब बाहर की श्वास स्थिर हो जाती, शांत हो जाती, आती नहीं जाती नहीं, तब तुम्हें भीतर एक नए प्राण का अनुभव होगा, एक नई श्वास का अनुभव होगा। तब रह गया पद निर्वाणम, फिर कुछ नहीं बचा, फिर पद निर्वाण ही रह गया। वही अनुभव परमात्मा का अनुभव है, वही अनुभव मोक्ष का, वही निर्वाण का। ये नामों के भेद है। रह गया पद निर्वाणम, कैसे बोलो पंडिता देव कौनम ठाई, कैसे बताऊं तुम्हें पंडितों, तुम शास्त्रों में खोज रहे हो पागल हो गए हो, तीर्थों में खोज रहे हो पागल हो गए हो, मूर्तियों में खोज रहे हो पागल हो गए हो। परमात्मा ऐसी जगह नहीं मिलेगा। निज तत् निहारता, अपने को निहारो, हमें तुम्हें नहीं। जहां न हम बचेंगे न तुम, न मैं न तू, वहां जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। तब रह गया पद निर्वाणम, पसांची देवली, मूर्ति भी पत्थर की बना ली, पसांचा देव, मंदिर भी पत्थर का, मूर्ति भी पत्थर की। पसाण पूजला कैसे फीतला सने, और पत्थर पूछ पूछ के तुम सोच रहे तुम्हारे भीतर प्रेम का झरना फूट पड़ेगा। खूब संभाल के रखना इस वचन को हृदय में। इस देश में ये दुर्घटना इतनी साफ घटी है कि इसके लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं। ये देश इतना पाषाण हृदय हो गया, उसका कुल कारण ये पत्थरों की पूजा। पत्थर को पूजोगे पत्थर हो जाओगे, जरा पूजा सोच समझ के करना, क्योंकि जिसे तुम पूजोगे वही तुम्हारा जीवन लक्ष्य हो गया, जिसे तुम पूजोगे वही तुम्हारे लिए दृष्टांत हो गया, जिसे तुम पूजोगे वैसे ही तुम होने लगोगे। जरा सोच के पूजना। पसांची देवली पसांचा देव, पसाण पूजला कैसे फीतला सने, और तुम्हारे भीतर कैसे प्रार्थना उठे, कैसे प्रेम जगे, कैसे नेह का दिया पैदा हो। पत्थर तुम्हारा देवता है, पत्थर के तुम्हारे मंदिर हैं, तुम भी पत्थर हो गए हो। पत्थर जिसका भगवान है थर हो जाए। इसलिए इस देश में बड़ी चमत्कार की बात तुम्हें दिखाई पड़ेगी। लोग खूब पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और बिल्कुल पत्थर है। न दया है, न करुणा है, न प्रेम है। बिल्कुल दया करुणा प्रेम समाप्त हो गए। किसी को कुछ लेना देना नहीं है। कोई मर रहा हो, कोई जी रहा हो, किसी को प्रयोजन नहीं है। और लोगों ने खूब सिद्धांत खोज लिए कि अपने अपने कर्मों का फल लोग भोग रहे हैं, हम क्या करें। हम तो अभी मंदिर पूजा करने जा रहे हैं। लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जिसने जैसा किया वैसा भोगेगा, जिसने जैसा बोया वैसा काटेगा। अगर तुम्हारे घर में आग लग गई है तो तुमने कभी लगाई होगी किसी के घर में आग, अब भोगो। कौन बुझा है? तुम भूखे मर रहे हो, मरो। मारा होगा किसी को भूखा पिछले जन्मों में, तब फल भोग रहे हो। ये तरकीबें, ये सिद्धांतों के जाल। और ख्याल रखना, जैसे मकड़ियां जाल फैलाती मक्खियों को पकड़ने के लिए, फिर ऐसा थोड़ी घोषणा करती हैं बैठ के अपने जाल पर कि आओ मक्खियों फंसो, हम तुम्हें खाएंगे। फिर कौन मक्खी फंसेगी? मकड़ी जाल फैला देती है, फिर मक्खियों के आओ मक्खियों चाय पियो, नाश्ता करो, कभी कभी आओ मिलो जुलो, सत्संग हो, दो बातें हो, तब मक्खी फंसेगी। फंस गई कि फंस गई। सिद्धांतों के बड़े मकड़ी जैसे जाल तुम्हारे चारों तरफ फैले हुए, तुम उनमें फंसे तड़फ रहे हो। मकड़ियां तुम्हें चूस रही, यही मकड़ियां तुम्हारे धर्म गुरु बन के बैठ गई हैं, पंडित पुरोहित। ये तुम्हारे लिए जीवन दर्शक हो गए हैं, जीवन दृष्टा हो गए हैं। ये तुम्हें मार्ग चला रहे हैं, ये तुम्हें मार्ग दिखा रहे हैं, जिन्हें कोई मार्ग पता नहीं, जिन्होंने अभी स्वयं वे आत्मा की बातें कर रहे हैं। परमात्मा की बातें कर रहे हैं, कोरे शब्द, ठोठे शब्द, उन शब्दों में श्वास नहीं और न हृदय धड़कता है। पसाण ची देवली पसाण छा देव पसाण पूजला कैसे फीटेला सने सरजीव तोड़िला निर्जीव पूजला। तुम देखते हो ना, लोग फूल तोड़ लेते, जिंदा फूल अभी खिला था, अभी हवाओं में नाचता था, अभी आकाश में अपनी सुरभि बिखेरता था, अभी सूरज की किरणों से गुफ्तगू करता था, अभी कितना मस्त था, कितना मदमस्त था। तोड़ लिया, निकल पड़ते हैं सुबह से लोग फूल तोड़ने, तोड़ लिया, चले मंदिर में चढ़ाने, जिंदा फूल को मार डाला और चढ़ा दिया पत्थर पर। जो चढ़ा था परमात्मा को, उसे छीन लिया परमात्मा से और चढ़ा दिया पत्थर पर। ठीक बात कहते हैं, सरजीव तोड़िला निर्जीव पूजला। तुम हो कैसे पागल, अपने पत्थरों को लाके फूलों को चढ़ा देते तो ठीक था, मगर फूलों को तो मत तोड़ो। और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, फूलों को हम बहुत प्रेम करते हैं इसलिए तोड़ते। जाज बनटसा को किसी ने एक फूल तोड़ के देना चाहा, बगीचे में दोनों घूम रहे थे, मित्र का बगीचा था, उसने फूल बनटसा को देखा खड़े फूल के पास, भाव विभोर मुग्ध, तोड़ने लगा। बनटसा का रुको रुको तोड़ना मत। उसने कहा कि आपको फूल पसंद नहीं? बनटसा ने कहा कि बहुत पसंद है, बहुत प्यारा। तो उसने कहा इसलिए मैं तोड़ता हूं। उसने कहा तो हद हो गई, अगर कोई बच्चा प्यारा है उसकी गर्दन तोड़ के क्या गुलदस्ता बनाओगे? अगर फूल प्यारा है तो उसे तोड़ोगे कैसे, उसे तोड़ कैसे पाओगे? तुम कोई बच्चों की गर्दनें काट के गुलदस्ते तो नहीं समाज सजाते कि रख दिया टेबल पे बच्चे की गर्दन कि हमारा बेटा देखो कितना प्यारा। तो फूल क्यों तोड़ते हो? गोरख ठीक कह रहे हैं, सरजीव तोड़िला निर्जीव पूछिला। मैं जबलपुर बहुत वर्षों तक रहा, मैंने एक प्यारा बगीचा लगा रखा था, उसमें बहुत फूल खिलते थे। आने लगे लोग सुबह से फूल तोड़ने, तिलक चंदन मन राम राम राम राम जपते हुए। तो मैंने कहा फूल मत तोड़ना। उन्होंने कहा लेकिन हम तो पूजा के लिए तोड़ रहे हैं, पूजा के लिए तोड़ने में सब हकदार है। मैंने कहा और किसी काम के लिए तोड़ रहे हो तो दे भी सकता हूं, मगर पूजा के लिए तो नहीं दूंगा। उनका आप बात कैसी करते? मैंने कहा कम से कम पूजा के लिए तो नहीं, क्योंकि पूजा तो वो कर रहे हैं, उनकी पूजा में विघ्न मत डालो। परमात्मा को भी चढ़े। हाँ, तुम्हें किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो और एक फूल भेंट करना हो, भले ले जाओ, कम से कम जिंदा को तो चढ़ाओगे। नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो भगवती जी के मंदिर में जानते हैं, कोई जिंदा भगवती को चढ़ाओ तो तोड़ सकते हो, मंदिर मंदिर के लिए नहीं। तो मैंने एक तख्ती लगा छोड़ी थी कि सिर्फ पूजा के लिए छोड़कर और किसी भी काम के लिए तोड़ना हो तो तोड़ लेना, मगर पूजा की बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस बगीचे में भी फूल खिलते हैं, वो अपने खिल के वही मुरझा जाते, वहीं से चढ़े परमात्मा को, उनको तोड़ना क्या है? सरजीव तोड़िला निर्जीव पूजला पाप ची करणी कैसे उतर तेला। ये दुस्तर सागर को कैसे तिर पाओगे इन थोथी बातों से, इन व्यर्थ के कामों से, इन मूर्छित कृत्यों से। तीरथ तीरथ स्नान करीला, कितने तीर्थों का स्नान कर आए हो, बाहर धोए कैसे भीतर भेदीला, और बाहर से धो लिया शरीर को, इससे भीतर कैसे भेदेगा, भीतर को कब धोओगे। भीतर तो एक ही तीर्थ पर धुलता है, कहीं सत्संग का तीर्थ मिले। सत्संग में ही सरोवर है जहां भीतर का स्नान होता है। आदिनाथ नाती मच्छिंद्रनाथ पूता, निज तात निहारे। तुम चकित होगे जानकर। कह रहे हैं आदिनाथ भारत के इतिहास में अनूठा पौराणिक नाम है। पौराणिक कहता हूं, ऐतिहासिक नहीं, क्योंकि इतिहास का कुछ भी हिसाब नहीं। लेकिन आदिनाथ जैसे गंगोत्री है, जैन आदिनाथ को अपना प्रथम तीर्थंकर मानते, ऋषभदेव आदिनाथ दोनों उन्हीं के नाम। पहले तीर्थंकर है इसलिए आदिनाथ हुआ, शुरुआत जिनसे हुई। जैन परंपरा आदिनाथ से पैदा हुई है। ऋग्वेद में भी आदिनाथ का, ऋषभदेव का बड़े सम्मान से उल्लेख है, अति सम्मान से उल्लेख। इसलिए हिंदू परंपरा ने भी उन्हें पूरा सम्मान दिया है। महावीर को जरा भी सम्मान नहीं दिया हिंदू परंपरा ने, नाम ही उल्लेख नहीं किया है। अगर जैन शास्त्र और बौद्ध शास्त्र न हो तो हिंदू शास्त्रों से पता ही नहीं चल सकता था कि महावीर कभी हुए। मगर आदिनाथ को बड़ा सम्मान दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैन और हिंदू परंपरा बाद में अलग हुई होगी, आदिनाथ के समय एक ही रही होगी। भेद नहीं पड़ा होगा अभी, इसलिए ऋग्वेद में भी सम्मान सूचक, अति सम्मान सूचक उल्लेख है। और जैनों के तो प्रथम तीर्थंकर, उनके सारे धर्म का मूल आधार वहां है। तांत्रिक भी मानते हैं कि आदिनाथ से ही तंत्र की शुरुआत हुई, और सिद्ध योगी भी मानते हैं कि आदिनाथ उनके प्रथम गुरु हैं। इसलिए आदिनाथ उद्गम स्रोत मालूम होते, जैसे इस देश की सारी परंपराएं इस एक व्यक्तित्व से निकली हो, बही हो। मगर गोरख का वचन बड़ा चौंकाने वाला है। गोरख कहते हैं आदिनाथ नाती, आदिनाथ मेरे नाती। मच्छिंद्रनाथ पूता, और अपने गुरु, उनके जो गुरु हैं मच्छिंद्रनाथ, वो मेरे पुत्र। निजतात निहार गोरख अवधूता, अपने बेटे बेटियों को, अपने पुत्रों नातियों को देख के मैं बड़ा प्रसन्न। कबीर के समय तक आते आते इस तरह के वचन उलट बांसी कहे जाने लगे, मगर बड़े प्यारे वचन हैं। जीसस का भी ऐसा वक्तव्य है। जीसस से किसी ने पूछा, तुम किस अधिकार से बोलते हो, ऑन व्हाट अथॉरिटी, और जीसस ने कहा कि किस अधिकार से हुआ, उसके भी पहले मैं हूं। अब्राहम का वही स्थान है, यहूदी ईसाई और इस्लाम परंपराओं में, जो आदिनाथ का जैन हिंदू और बौद्ध परंपरा में। अब्राहम आदि पुरुष है यहूदी परंपरा के, उन्हीं से फिर ईसाईयत निकली, उन्हीं से फिर इस्लाम निकला। मगर जीसस का वक्तव्य बड़ा अद्भुत है। जीसस कहते हैं किस अधिकार से, मैं अब्राहम के पहले हूं। पूछने वाले ने कहा, तुम चौंकाते हो, तुम होश की बात कर रहे हो, अब्राहम को हुए हजारों साल हो गए। जीसस ने कहा, वो मुझे मालूम, लेकिन मैं उनसे पहले हूं। क्या मतलब होगा जीसस का? जीसस ये कह रहे हैं कि वो जो हमारे प्राणों का प्राण, वो जब कुछ भी नहीं हुआ था तब से, जब अस्तित्व भी शुरू नहीं हुआ था, जब अस्तित्व का सूर्योदय नहीं हुआ था तब से, और जब भी कोई उसे जान लेता है तो शेष सब बातें पीछे हैं। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया, उसने मूल को जान लिया अस्तित्व के, और मूल तो निश्चित ही सबसे आगे। आदिनाथ उसके बाद हुए, अब्राहम उसके बाद हुए। गोरख यही कह रहे हैं, एक प्यारा मजाक, गोरख यही कह रहे हैं कि जब से मैंने अपने को जाना है तब से मैंने ये जाना कि और सब मेरे पीछे हुआ है। ख्याल रखना, मेरे का मतलब गोरख नहीं है, मेरे का मतलब वही है जो कृष्ण का मतलब है गीता में, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, छोड़ सब धर्म इत्यादि अर्जुन और मेरी शरणा। उस मेरी शरण से अर्थ कृष्ण की शरणा ऐसा नहीं है, माम एकम मुझ एक, वह मुझ एक कौन है? कृष्ण नहीं, वह एक कृष्ण में भी प्रकट हुआ है, अर्जुन में भी प्रकट हुआ है, वही एक सदा से प्रकट होता रहा और सदा प्रकट होगा, वही मुझ में प्रकट हुआ है, वही तुम में प्रकट हुआ है। किसी को पता चल जाए तो वो बुद्ध हो जाता है, और किसी को पता ना चले तो वो सोया रह जाता। बस इतना ही भेद है बुद्धों में और अबुद्धों में, और कुछ भेद नहीं है। एक जाग गया, एक सो रहा है, मगर जो सो रहा है वो भी उतना ही परमात्मा है जितना जागा हुआ। रत्ती भर भेद नहीं, गुण का कोई भेद नहीं। इस अद्भुत बात को यूं प्रकट करते हैं आदिनाथ नाती, कि क्या कहूं मैं अपनी बात, कि जब से अपने को जाना है स्वयं को निहारा है क्या हालत घट गई। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आदिनाथ भी मेरे बाद हुए। आदिनाथ नाथी मच्छिंद्रनाथ पूता, और शायद आदिनाथ को तो तुम भी याद भी हो, मगर मच्छिंद्रनाथ जो गुरु हैं और अभी जिंदा थे वो भी मेरे पुत्र है। निज तात निहारे गोरख अवधूता, और ये सारा अस्तित्व मेरी ही संतति, ऐसा देखकर गोरख अवधूत बड़ा प्रसन्न हो रहा है। गोरख का और एक वचन है, नरेंद्र ने उस संबंध में कल ही पूछा था, वह वचन भी प्यारा है, अवधू ईश्वर हमरे चेला, भणिजे मच्छिंदर बोलिए नाती, निगुरी पृथ्वी परले जाती, ताथे हम उल्टी थापना थाती। हे अवधूत, स्यो हमारे चेला है, हे अवधूत ईश्वर हमारे चेला है। मच्छिंद्रनाथ नाती अर्थात चेले के भी चेले, हमें स्वयं गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम साक्षात परमात्मा हैं। किंतु इस डर से कि हमारा अनुकरण कर अज्ञानी लोग बिना गुरु के ही योगी होने का दम न भरने लगे, इसलिए हमने मच्छिंद्रनाथ को गुरु बना लिया, जो वस्तुतः उल्टी स्थापना करना है, क्योंकि खुद मच्छिंद्रनाथ हमारे शिष्य। निगुरी पृथ्वी परले जाती, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग बिना गुरु को बनाए ही अपने की घोषणा करने लगे कि हम पहुंच गए, थोथे लोग कहीं झूठी घोषणा ना करने लगे। इस कारण निगुरी पृथ्वी परले जाती, कहीं पूरी पृथ्वी प्रलय में ना चली जाए, ताथे हम उल्टी थापना थाती, इसलिए हमने उल्टा काम शुरू किया, अपने ही बेटे को पिता बना लिया, अपने ही शिष्य को गुरु बना लिया, ताकि अज्ञानी लोगों के लिए एक संकेत रहे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। मगर जिसको भी ज्ञान हो जाता है उसको यही अनुभव होता है, अवधू ईश्वर हमरे चेला, भणिजे मच्छिंद्र बोलिए नाथी। जिसको ज्ञान होता वह ब्रह्म स्वरूप हो गया, जिसने स्वयं को जाना वह स्वयं ब्रह्म हो गया, उसे जानते वही हो जाता है। फिर शेष सब उसके बाद है, वह समयातीत हो गया, काल और क्षेत्र के बाहर चला गया, वह प्रथम है वही अंतिम है, सबसे पहले भी वही सबसे अंत में भी वही। असल में फिर एक ही है, दो नहीं, फिर कौन गुरु कौन चेला, फिर कौन भक्त कौन भगवान, इतना भेद भी नहीं दू। आनंद की वर्षा है, अमृत का अनुभव है, लेकिन इसके पहले मिटना पड़े। तुम जैसे हो अहंकार ग्रस्त, इस भाव दशा को तो विदा करना पड़े। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी बीठा। आज इतना ही।